informacji na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasi piłkarze grają z Węgrami w eliminacjach do Mundialu. Za chwilę sprawdzimy, jak idzie debiut Paulo Souzy. W obliczu kolejnego rekordu zakażeń koronawirusem władze Ministerstwa Zdrowia apelują, by do minimum ograniczyć interakcje społeczne. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego alarmują, że ten jest torturowany psychicznie w kolonii karnej. Polscy piłkarze w Budapeszcie przegrywają w pierwszym meczu eliminacji do Mundialu z Węgrami 0-1. Rywale objęli prowadzenie w 6 minucie, za nami pierwszy kwadrans. To spotkanie jest debiutem Paulo Souzy w roli trenera biało-czerwonych. Więcej o tym meczu w sporcie tuż po serwisie opowie Państwu Adam Malecki. Ponad 34 tysiące zakażeń koronawirusem i 520 zgonów. To dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju. Niestety kolejny raz został przekroczony dobowy rekord liczby nowych infekcji. W obliczu coraz poważniejszej sytuacji epidemicznej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje, by w najbliższych tygodniach ograniczyć przemieszczanie się, a święta wielkanocne spędzić w gronie najbliższej rodziny. Tutaj mój apel. Jeżeli nie musimy się przemieszczać, to także nie wyjeżdżajmy poza miasto. Także apelujemy, abyśmy jednak zdecydowanie ograniczyli nasze kontakty rodzinne. Ja myślę, że 2-3 tygodnie ta sytuacja się ustabilizuje. Jednak, jak dodał Waldemar Kraska, najbliższe tygodnie będą bardzo ciężkie. Przypomnijmy, decyzją rządu od najbliższej soboty przez 2 tygodnie będą obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Wielkopowierzchniowe, detaliczne sklepy meblowe i budowlane zostaną zamknięte, podobnie zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. Nieczynne będą przedszkola i żłobki. Nie zostawimy Polaków mieszkających na Białorusi, zapewnił prezydent, który chce m.in., by tą kwestią zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Andrzej Duda obecną sytuację na Białorusi określił jako bezprecedensową. Rozmawiał o niej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z ambasadorem RP na Białorusi Arturem Michalskim oraz z szefami służb specjalnych. Nie zostawimy naszych rodaków samych sobie. Będziemy interweniowali w ich sprawie wszelkimi legalnymi metodami, dlatego że wszelkimi legalnymi metodami będziemy dążyli do tego, aby prawo międzynarodowe, w tym prawo Polaków mieszkających na Białorusi jako przedstawicieli mniejszości narodowej, były przestrzegane zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dziś rano białoruska milicja zatrzymała działacza Związku Polaków i polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Wcześniej represje dotknęły Angelikę Borys. Szefowa Związku Polaków na Białorusi została skazana na 15 dni aresztu w związku z organizacją Święta Rzemieślników Kaziuki. Aleksiej Nawalny jest w kolonii karnej poddawany psychicznym torturom, alarmują jego współpracownicy. Jak mówią obrońcy opozycjonisty, strażnicy budzą go co godzinę pod pretekstem sprawdzenia, czy nie próbuje uciec. Aleksiej Nawalny dostał też upomnienie za to, że złamał porządek dnia i wstał z łóżka 10 minut wcześniej. Według adwokatów, którzy odwiedzili Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej, stan jego zdrowia jest bardzo niekorzystny. Opozycjonista odczuwa silny ból w plecach, który spowodował niedowład nogi. Tam go nie leczą, ale demonstracyjnie stosują strategię zaszkodzenia jego zdrowiu, oświadczył adwokat Wadim Kobziew. Aleksiej Nawalny wysłał poprzez swoich prawników 2 listy. W jednym żąda, aby zajął się nim jego lekarz, a w drugim domaga się, aby zaprzestano pozbawiania go snu. Strażnicy więzienni budzą opozycjonistę co godzinę, uzasadniając takie postępowanie tym, że Nawalny ma status więźnia skłonnego do ucieczki. Żona Aleksieja Nawalnego, Julia, opublikowała oświadczenie skierowane do Władimira Putina, aby uwolnił jej męża i przerwał dokonywaną na nim osobistą zemstę i rozprawę. Opozycjonista od 2 miesięcy przebywa za kratami. Moskiewski sąd odwiesił mu stary wyrok i wysłał na 2 lata i 6 miesięcy do łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Po raz 8 radomscy uczniowie wspierani przez służby mundurowe zorganizowali akcję Paczka dla Bohatera. Zebrana żywność przed Wielkanocą trafi do byłych żołnierzy Armii Krajowej i ich najbliższych. Mimo pandemii, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, młodzi ludzie postanowili przeprowadzić zbiórkę, by pokazać, że nie zapominają o bohaterach. Tłumaczy Iwona Pajek z Radomskiego Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzeńskiego-Hubala. Jestem bardzo dumna ze swojej młodzieży oraz ze swoich nauczycieli. Jedną z pierwszych osób, która otrzymała dziś świąteczną paczkę, była Krystyna Cender, wdowa po żołnierzu Armii Krajowej. Żywność rozwożą funkcjonariusze Służby Więziennej. Przypomina Michał Słowiński z Radomskiego Aresztu Śledczego. Służba Więzienna Jarosz śledczy w Radomiu w ramach akcji Resort Sprawiedliwości pomaga po raz kolejny uczestniczy w tej wspaniałej inicjatywie. Dzień dobry. Dzień dobry. Paczka dla bohatera. Możemy? Bardzo proszę. Jestem bardzo wzruszona. Projektowi patronują między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Już teraz zapowiadany wcześniej serwis sportowy Adam Malecki. Nie najlepiej rozpoczęło się to pierwsze spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata dla naszych. Polacy stracili bramkę już w 6 minucie, atakowali, ale stracili piłkę pod polem karnym rywali. Węgrzy przeprowadzili ekspresową kontrę, po której sytuację sam na sam wykorzystał Roland Scholey. W Budapeszcie biało-czerwoni dziś w czerwonych strojach. Szybko przypominam skład, w jakim grają podopieczni debiutującego selekcjonera Paulo Souzy. W bramce Szczęsne, obrona to Bereszyński, Helik i Bednarek. W pomocy Szymański, Reca, Krychowiak, Modry i Zieliński, ataku Milik i Lewandowski. Polacy starają się atakować, no ale po 20 minutach to wciąż Węgrzy prowadzą 1-0. W zakończonych już meczach eliminacyjnych Dania pokonała 2-0 Izrael, a Szwajcaria 3-1 Bułgarię. W trwających meczach ciekawie zapowiadają się starcia Niemców z Islandią, Włochów z Irlandią Północną czy Szwecji z Gruzją. W podstawowej 11 trzech koron powracający do reprezentacji Zlatan Ibrahimowicz. A w tenisie Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju Miami Open. Jej rywalką była Barbora Krejcikowa. Polka ograła Czeszkę 6-4 i 6-2. Z tego samego turnieju odpadła Magda Linet. Przegrała w dwóch setach do 4-5 z Brytyjką Kontą. Oto krótki komentarz Polki po meczu. Ona ani, że tak powiem, nie przewyższyła mnie siłą, nie przewyższyła mnie grą. Ja byłem cały czas blisko niej. Tak naprawdę to były moje błędy. Bardzo dużo zależało ode mnie. No i nie udało się. Poległ także w turnieju deblowym Łukasz Kubot. Polak i Holender Wesley Kulchow ulegli Rosjanom Hachanowowi i Rublowowi. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23, a raport z Budapesztu za godzinę w serwisie ogólnym. Teraz mogę powiedzieć, że po 21 minutach wciąż Węgrzy prowadzą 1-0. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze parę słów o pogodzie. Tej nocy pochmurno, miejscami popada słaby deszcz lub mrzawka. Na północy i wschodzie, gdzieniegdzie mgły. Termometry pokażą od 0 do 4 stopni, a jutro od 10 do nawet 16. I tylko słaby deszcz na zachodzie i północy kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów, nawet 80% taniej, a do tego raty 0% na tysiące produktów. Telewizory, laptopy, zmywarki, pralkosuszarki i smartfony w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Dobry wieczór. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie i zza mikrofonu Państwa bardzo ciepło pozdrawiam, mówiąc dobry wieczór, a zza konsolety Kasia First-Wojtkowska. Udało mi się. Bardzo długą rozmowę mieliśmy z Mateuszem Tomaszukiem na ten temat. On Państwa wprowadził w przecudowny nastrój. Muszę się przyznać, że powiedziałam mu, jak tylko wyszłam do radia, że jak tak będzie grał, to mogę się zacząć spóźniać do pracy. No naprawdę brakowało tylko i wyłącznie drinka z polemką. Ale słońce pod powiekami i piasek pod stopami było pięknie. Ja dzisiaj troszeczkę z innej szufladki. Oddalamy się od szufladki trip-hopowej zdecydowanie w naszych spotkaniach, ale to nic nie szkodzi, bo na pewno do niej wrócimy. Natomiast dziś, no dziś nie możemy zacząć inaczej. Until you come back to me, that's what I'm going to do. I Aretha Franklin oczywiście, która dziś obchodziłaby swoje 79. urodziny. Przyszła na świat 25 marca 1942 roku w Memphis, Tennessee. Świat byłby, oj, naprawdę zupełnie inny, gdyby jej z nami, jej muzyki z nami nie było. Wspomnieliśmy Arethę, a wspominać będziemy, a tak naprawdę cieszyć się z powodu przyjścia, no jak to, wiosna. Wiosna, ach to ty. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dni

church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? Kiedyś rozmawialiśmy z Piotrem Baronem, że jeżeli chodzi o muzykę The Beatles, to po pierwsze nie można się nie uśmiechać, jak się jej słucha, a po drugie trudno z nimi nie śpiewać razem. A po trzecie, no jak jeden utwór się zagrało, to jakoś trudno nie puścić drugiego. Until I find a way, I think you know by now, I will get to you somehow. I niech tak będzie z tą wiosną, że ona też do nas dopłynie, doleci. A propos wiosny, dzisiaj widziałam pierwszego obudzonego motyla. Aha, właśnie, czyli naprawdę już mamy wiosnę, chociaż trawniki jeszcze nie zazielenione, przynajmniej w Warszawie. Bardzo ciepło dziękuję Państwu za wszystkie pozdrowienia, które się sypią pod pięknym po zachodem słońca na przyczajonej weterze i proszę pamiętać też o adresie mailowym csm@polskieradio.pl, bo tam pod tym ciemnostronomocnym jestem z Państwem. Przy okazji w najbliższą niedzielę słyszymy się w 700. wydaniu naszych spotkań po ciemnej stronie mocy, a przy okazji również świętować będziemy Piano Day. To tak nam się pięknie ułożyło. Sięgając do szufladki polskiej, bardzo wiosennej, przynajmniej dla mnie, bo akurat muzyka Breakout zawsze z wiosną mi się kojarzy. Nadchodzi noc, kilimy mroku z nieba dom twój i ścieżkę, na której czekam w sobie chowa. Więc nie każ mi już dłużej tak na siebie czekać w chłodzie nocy. Spójrz, już przyszła noc, zakrywa sobą szyby okien. Jej mrokiem twarz otul, nikt cię nie pozna w szalu mroku. Więc uchyl drzwi i nie każ mi na siebie czekać w chłodzie nocy. Oj, usta me ogrzej. Pan Tomasz pięknie napisał, siedzą z tym Mateuszem w radio i ludziom zasypianie utrudniają. Ja nie wiem, to trzeba ukrócić. Jeszcze do tego redaktor Mateusz w rano nie daje spać. No dobrze, bardzo dziękujemy panie Tomku. Bardzo lubimy najbardziej możliwe dowciapne komentarze. Proszę komentować, przyczajone weterze i adres mailowy do kontaktu csm@polskieradio.pl. Nie kończymy na jednym utworze breakoutu. We'll be right back. nocy, hej. Gdybyś dał mi wreszcie spokój, hej. Może bym ci darowała, może zapomniała, by. Oj, gdybyś kochał, hej, to oczywiście z debiutanckiego ich albumu Na drugim brzegu tęczy. Rok 69, którego absolutnie nie pamiętam, ponieważ nie było mnie jeszcze wtedy na świecie, ale zawsze, kiedy słucham Breakoutu, to wyobrażam sobie moją młodzieńczynkę, jeszcze wtedy mamę, która chodziła po wspaniałej Warszawie i przypominam sobie wszystkie możliwe zdjęcia, które mamy w domu. No i na randki z tatą chodziła, tak, i na imprezy, i na dyskoteki, i się tańczyła od Breakoutu. Tak pięknie było i niesamowite, że ta muzyka tyle lat ma, a naprawdę zupełnie się nie postarzała. Jeżeli chodzi o dźwięki, które przygotowałam jeszcze dzisiaj dla Państwa związane z wiosną, przynajmniej dla mnie emocjonalnie związane z wiosną, to na tej liście znalazł się pan, którego po ciemnej bardzo lubimy, Benjamin Clementine. On you, I would die a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would die a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now promises broken. Nemesis, our token. You turn around, march on to your new home. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. March on. March on. March on. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, probably swallow your tongue by now. All I'm trying to say, darling, is that you know very well that I left half of you. I guess you're doing the same old, same thing to me now. Now these days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your days are full in number. Yeah. Treat others the way you want to be treated. Remember your days are full in number. Can't say anything for you no more. Nemesis is in your case, darling. Next time, treat others the way you want to be treated. Otherwise, you'll get your punishment. A life ain't a bitch. Nemesis is. Nemesis is. Nemesis is. Nemesis is. There's a mother up. Właśnie rozmawialiśmy z Kasią i obiecałam i teraz obiecuję Państwu, że jak tylko będę miała okazję spotkać się z Benjaminem, a 5 lat temu grał tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to pierwsze pytanie, które mu zadam, proszę się nie śmiać, to będzie pytanie o jego nazwisko. Czy Clementine, czy Clementine, czy Clementine? Bo on sam lubi Clementine, ale to pewnie z tego względu, że przecież w tym Paryżu tak długo po ulicach i tak pięknie tam grał. Niesamowita postać przede wszystkim, i to jest najważniejsze, samouk, który nie czyta nut, a tak pięknie gra i nauczył się absolutnie, słuchając, jak sam opowiadał, słuchając muzyki w radiu, muzyki klasycznej. Nauczył się sam grać na fortepianie, pianinie. Na takim małym kordziku tam najpierw grał. I proszę, jak pięknie. Benjamin Clementine, Clementine w jeszcze jednym utworze. Welcome to jungle, dear, where tensions do amount and kids must grow as quick as possible. Welcome to jungle, dear, risk it on a tooth or bone as you travel along. Come and run, run to the roads. Welcome to jungle, dear, where lorries are chariots, railways are stairways, stairways to heaven. Heaven is bright and go back home. Cause if they find you, they will kill you. God save God save the jungle. God save the jungle i Benjamin Clementine. Clementine. No, będzie trzeba nad tym popracować, naprawdę. Ja obiecuję, że odrobię lekcje domowe i przeszukam cały internet, żeby sprawdzić, jak tak naprawdę Benjamin mówi sam o sobie. Może znajdę jakiś wywiad, w którym on się po prostu przedstawia. Jak już wywołaliśmy zupełnie przez przypadek, ha nie, możliwe, zupełnie przez przypadek Francję, to sięgniemy po moje ukochane duo. Te dwie siostry burzem wzięły nasze serca. Czyli dwie siostry, które tworzą grupę eBay, którą świetnie znamy po ciemnej stronie mocy, ale też i po zachodzie słońca, bo naprawdę trudno nie kochać ich wspaniałej, powiedziałabym, afrokubańsko-francuskiej muzyki, bo takie jest ich pochodzenie. Muzyka, która przypomina nam o wiaśnie, jest lekka, ciepła, ale taka zwiewna, no myślę, że Melanie nam się wpisze. Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on the drum. Shades of delight, go you rich as the night. Afro, Afro blue. Boy, beautiful girl dancing for joy. Delicate word, shade of delight. Coco, you rich as the night. Afro, Afro blue. Lovers by the face with undulating grace. The gentlest weather step away to some secluded place. Shades of delight. Go, go, you. Rich as the night. Afro. Troszkę jak wiosenny deszczyk, prawda? Niedługo one przed nami, zdecydowanie. Utwór, który najbardziej, przynajmniej mniej, podejrzewam państwu, również kojarzy się z wiosną, to będzie ten The Cinematic Orchestra. Thank you. I takiego ciepła jak ta nasza dzisiejsza muzyka po zachodzie słońca Państwu życzę na koniec tego tygodnia. Wieczoru spokojnego. Za konsolety Kasia First-Wojtkowska, za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Do usłyszenia w niedzielę. What a difference a day made. Twenty-four little hours brought the sun and the flowers. Where they used to be rain, my yesterdays were blue days. Today I'm a part of you, dear. My lonely, lonely, lonely nights are through day. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me, skies above, they might be stormy. Since that moment of bliss, oh, that thrilling kiss, it's heaven with you, fine romance on the menu. What a difference difference in you. Difference is you. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Days są 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days, tylko 48 godzin turbo rabatów, nawet 80% taniej, a do tego raty 0% na tysiące produktów. Smartfony, ekspresy do kawy, lodówki, pralkosuszarki, roboty sprzątające w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na